yalnızlaşmaya başladı. Bu noktalar çok ciddi bir şey. İşte acizane bunlardan birkaçı ve özellikle burada gördüğünüz gibi şimdi es-salatu linnadid din, salat dinin direğidir ifadesini baz alarak dinin diğer temel dileklerini de yine Kur'an'dan almak suretiyle burada özetledik, sizlere takdim ettik. Onun için amacımız dinimizi halis, Allah'a ait bir din olarak yaşamak ve yaşatmak. Ve bunu da eldirdik, sizlerle paylaşmak. İnşallah bu kitabı şey yaptığınız zaman burada insan kusurdan hali değildir. Kusursuzluk sadece Allah'a aittir. Eksik noktalar vardır. Şu konularda bu konu meseleye eklenseydi, şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi takviyeleriniz, destekleriniz olursa çok sevineceğimizi de çok iyi bilin. Burada birinci mesele salat konusu veyahut da ilk duayla başlayalım. Şimdi salat sözcüğünün namaz anlamına olmayıp desteklemek, sırtlamak anlamında olduğunu yıllar evvel kadim kitaplardan buldum ve bütün kitaplar üzerindeki sözcüklerle yerleştirdim. Yavaş yavaş sindire sindire toplumla paylaşmaya başladım. Ve sonunda resmen bunu göğüsledik her şeyiyle. Herkes de tanır. Ama fitne boş durmuyor ki. Birileri de dedi ki Hakkı Yılmaz namazı inkar ediyor, namazı kabul etmiyor. Şimdi bunu diyen adam diyor ki, şimdi bana mesaj yazıyor, bakın mesaj yazıyor şu anda, diyor ki Allah senden razı olsun diyor, şimdiye kadar fıkıh, ilmal kitaplarında o kadar namaz konusunu okudum diyor, şu ana kadar namazı senin kadar anlatan, ikna eden ve şey yapan kimseyi görmedim diyebiliyor. Önceden dedikodu yapan adam, şimdi böyle diyebiliyor. Şimdi insan bilmediğinin düşmanıdır. Bunu biliyorsunuz. Atasözüyle mabuk olan bir şey. Şimdi burada birincisi namaz. Namaz peygamberin veyahut da Kur'an'daki kastedilen dinin direği adıyla geçen namaz salat değil. Salat namaz değil. Ama namazsız Müslüman olmaz. Namaz kulluğun gereğidir. Namazı kabul etmeyen insan kendi küçüklüğünü kabul etmez, kendinin büyük küçüklüğünü kabul etmeyen de Allah'ın büyüklüğünü kabul etmez. Onun için burada göreceksiniz, Allah'ı zikir namazı gerektirir. Nasıl? İnsanın bir esma, Allah'ın bir esma-i husnası var. Hani 99 isimli bilinen var ya, yaratıcılığından, rızık vericiliğinden, her türlü derdimize, derme şafiliğinden, onun hepsini bir düşüneceksiniz. Bunları tefekkür eden insan böyle bir güç karşısında ne yapar? Eğilir. Boyun büker. Yere kapanır. İşte namaz bu. Ama salat ayetlerindeki salat namaz değil. Kur'an'daki dua ayetlerinin hepsi namazdır. Ve özellikle bunu cümle aleme ben deklare ettim. Hatırlayacak olursanız Araf 55'te اَدُوا رَبَّكُمْ تَزَرُّوَانْ وَخُفْيَانْ Tazarruan sözcüğü namazın bütün kademelerini içeren bir sözcüktür. Üst üste eğilme, üst üste zille. Bir zilleti boyun bükerek vesaire yaparsınız. Arkadan iyice eğilirsiniz, sonra yere kapanırsınız. Bu işte Allah'ın istediği namaz bu. Ama ne yazık ki bunu da bozmuşlar. Dostlar, namaz için, Allah'a yakarmak için, Allah'a zillet göstermek için bin bir tane kural getirmişler. Yok kıbleye döneceksin, yok abdest alacaksın, elbisen şöyle olacak, böyle olacak. Gönül işinde bunların hiçbirisi yok. Bunlar Kur'an'dan onay almayan şeyler. Bu kitapta ben bunların detayıyla hepsini açıkladım. Kur'an'da secde geçer. Kur'an'da kıyam geçer. Kur'an'da rükû geçer. Ama şunu bilin ki Kur'an'daki rükû sözcüğünün, kıyam sözcüğünün secde sözcüğünün namazdaki secdelerle vesaire alakası yok. Secde ikna olma demektir. Allah'la ilgili, Allah şunu da söyleyeyim. Allah bizi körü körüne inanmaktan da men eder. Kesinlikle anan inandı diye, baban inandı diye, çevren inandı diye, sen de inan. Öyle bir şeyi Allah kabul etmez. Onu Müslüman değil, insan yerine bile koymaz. Hayvandan beter biri der. Onun için insan mutlak surette gözlem yapacak, araştırma yapacak ve ikna olacak. Ve teslim olacak. İşte bu teslimiyetin adı secdedir. Vesyudu dediği zaman namaza giden yere kapanın demek değil, ikna olun demek. Kafanızdaki istifanların hepsini atın demek. İşin aslı bu. Mescid dediğimiz zaman, mescidin anlamı şimdi dışarıda da konuştuk, öbür odada. Mescidin anlamı da cami demek değil. Resmen okul demek, ilahiyat okulları, kafalarında istifamı olanların, zihinlerinde soru işareti olan insanların gelip derdini, dermanını açıp orada eğitmenler tarafından ikna edilen yer demek. Okul demek. Mescid-i Haram, bunun burada haç şeyi var. O konuya da değindiğim zaman şimdi hepsini bir özet olarak geçeceğim de ondan sonra detaylı olarak şey yapacağız. Onun için salat ayrı bir şey. Mescid ayrı bir şey. Rükû ayrı bir şey. Rükû tevhid öğretmenliği demek. Meryem Valide'ye bile hani Ali İmran suresinde okursunuz Allah'ın mesaj göndermesi verke ayyima râkiyin diye git toplumda erkek öğretmenlerle birlikte sen de tevhid öğretmenliği yap demek. Ona da o görev verilmiş. Rükû tevhidi kavrayabilme demek. Bunları burada sözcüklerin türevinde gelişmesine kadar her şeyini burada bunu göreceksiniz. Burada bunların hepsi var. Ama dinde başta salat. Şimdi onu da anlatayım. Salatın özü desteklemek demek. Sırtlamak demek. Ve bu ilk uyluk anlamından çıkarak uyluklamak fiiliyle alttan destek. Şimdi uyluklamayla pek şey yapamazsınız belki de Anadolu'da köylerde affedersiniz develer, hayvanlar, atlara yükü yaptığı zaman bir tarafının yükü sarılır. Ondan sonra onun altına bir destek verilir. Destek vurulmazsa ayağın bir tanesi kaldırılır. Dizler onun altında destek ipi bağlanır. Esas sözcüğün anlamı buradan geldi. Ve böylece Allah bize salatı emrettiği zaman toplumsal destekten bahsetmekte. Toplumsal desteğin de iki yönü vardır. Bir, eğitim, öğretim yönüyle zihinsel yönü vardır. Bir de herkesin iş, güç, aş sahibi olması için maddi destek yönü vardır. Allah ekimus salata, salatı ikame edin, dikin, ayakta tutun dediği zaman eğitim kurumlarını, sosyal destek kurumlarını, iş yerlerini, iş merkezlerini, herkesin iş ve aş kazanacağı, evine ekmek götüreceği yerleri oluşturun, ayakta tutan demektir. Ama bizimkiler bunu götürüp de gece gündüz namaz kılacaksın demeye tarif ettiği zaman maşallah kılıyorlar ama kimseye de hayır yok. Çünkü bunun bir şeyi var, tersi var, şeyi var. Meryem suresinin 59'da Estağfirullah فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَزَاوُ السَّلَاةَ فَسَفَ يَلْغَوْنَ غَيَّا diyor. Bak çok enteresan. Şimdi onlardan sonra öyle bir nesil geldi. Bu Yahudi bölümünü anlatırken şey yapıyor. Yahudiler de Musa'nın şeriatında da aynı ibadet, aynı ilke var. Ama öyle bir duruma geldiler ki diyor, salatı ortadan kaldırdılar. Zayitler, yitirdiler. Hayatlarından çıkarıp attılar. Şehvetlerine uydular. Onları yakında yani en şeyin çukuruna, yerin çukuruna, cehennem çukuruna atacağız. Yani hayatlarında salatı kaybedenlerin sonu uçur. Salat ilkesi hayattan çıktığı zaman onun sonu uçur. Onun için burada bir noktaya daha değindir. Bunu Müslümanlar yapmadı. Bunlar dışarıdan bu ilkeleri bilenlerin casusları vasıtasıyla yapıldı. şunu şöyle bilin, Cenab-ı Hak aslında bu konuda uyanık olmamız için bizi uyarmıştı. Fussilet 26'da وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِمُونَ. Kafirler oturdular, karar aldılar. Dediler ki Müslümanlar gidiyor. Bunları düşürmemiz lazım, yok etmemiz lazım, perişan etmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için, galip gelebilmemiz için Kur'an'a kulak verdirtmeyeceğiz. Kur'an içerisinde bozuntular yapacağız, tahrifat yapacağız. Anlamları, kavramları karıştıracağız. Cenab-ı Hak bunu bize uyardı. Açık. Ama gördüğünüz gibi salat namaz oldu. Mescid, cami oldu. Anlatabilir miyim? Diğer ülkelerde gördüğünüz gibi biraz sonra da ilkesinde söyleyeceğim. Haçta çölçümüz mü oldu? Ondan sonra Müslümanlarda ne oldu? Felsefe yelkâhler gayya. İşte uçurma gitmişler. Bütün mesele bu. Onun için ilahi ilkeleri tam tamına, yeri yerine tam tamına kendisinden öğreneceğiz. Şimdi kardeşimle beraber bir olay yaşadım. Şimdi kendisi hatırlayacak. Günlerden bir cuma günü. Hasancak Camii'nden çıkmışlar. Sağ olsunlar. Bizi adam yerine koydular. Biz burada 15-20 arkadaşlar var. Seni burada bahsettim. Seninle kısa bir sohbet yapmak isterler dedi. Cep telefonundan aradı, beni davet etti. Hasancak Camii'nin orada. Şimdi olayı kendisi de hatırlayacak. Çünkü olaydan sonra bunu ilk geldi diyorum. Orada konu ederken, dinde yozlaşmalar, sapmalar şey yaparken TRT'de çalıştığını söyleyen bir abimiz o gün için dedi ki, dinle bu zorlaşma, yozlaşma nasıl oldu? Bunu sordu. Ben dedim ki gayet basit oldu ya, bunun ötesi yok. Çok, iki formu. Nedir o? Birincisi, Vakıa suresinin 79. ayeti var. لَا يَمَسُهُ اِلَّا مُتَحَرُونَ diye. Kur'an'la zihinsel, yani kafasındaki virüsleri atmayan, temiz olmayan insanlar temas kuramaz. Anlamı bu. Ama bunu tutmuşlar, Mustafa'ların falan alnında yazar. Bu لَا يَمَسُهُ اِلَّا مُتَحَرُونَ. Abdestsiz Kur'an'a dokunamazsın. İşte biliyorsunuz şeyleri, abdestsiz Kur'an'a dokunamazsınız. Abdestsiz Kur'an'a dokunulmayacak. Aybaşı'nın anam bacım Kur'an'a dokunamayacak. Anlatabildim mi? Peki. Arkadan bir fetva daha geliyor. Aynen orada anlattım. Arkadan bir de fetva çıkarmışlar. Yenilenme abdesti bozar diye. Hoppala. Ya Müslüman Kur'an'ı ne zaman okuyacak? Ne zaman tanıyacak? Allah'ın mesajını ne zaman acıyor o zaman? Bu kadar basit dedi. Şimdi burada bunun arkasında esas anlatacağım bir şey var. Orada çok muhterem. Arapça ilmi beni 100'e 1000'e katlayan bir abim var. Bildiğiniz Mısır'da Ezher Üniversitesi'nde hocalık da yapmış bir insan. Hemen oradan kalkıverdi. Ortaya çıktı. Dedi ki hoca dedi, yani dedi yerlerine abdesti bozmaz mı dedi. Ben de niye bozacakmış dedim. Hemen şöyle bir toparlandı muhterem. Gale İmam-ı Serahsi dedi. Ma haraca min sebilini yalnızul vuhu'e. Ne kadar hocam, gördünüz mü? İmam-ı Serasi buyuruyor ki, her iki yoldan ne çıkarsa abdesti bozar. Anlamı bu. O demedi de, sonra ben tercüme ettim. Hatırlıyorum. Evet, İmam-ı Serasi buyurmuş ki, her iki yoldan idrar, yel, gazurat ne çıkarsa abdesti bozarmış. Ben güldüm. Dedim ki arkadaşlar hocamdan şikayetçiyim. Gönül isterdi ki hocam çıksın da Allah şu ayette şöyle desin diyor diye. Abi ya bana bir ayette şey yapsaydı. Bana Mısır'daki İmam-ı Serasi'nin görüşünü getirdi diye ortaya koydu. Halbuki gördüğünüz gibi Kur'an abdestsiz okunamayacaksa, anam bacım dediğim gibi sayılı günlerinde Kur'an'ı eline alamayacaksa, okumayacaksa bu Müslümanlığı kim yaşayacak arkadaşlar? Şimdi onun için burada onun detayı geldi. Sonra şey yaptık tabi arkadaşlar olayı anladık. Din Allah'ın yolunda. Biz din adına bir şey duyuyorsak birisinden veyahut da herhangi bir kitapta bakın din adına bir şey duyuyorsak Allah bunu bize hangi ayette emretti ki diye soralım, bilelim. Mutlak surette Kur'an'dan onun onayını alalım. Onu anlasak işimiz kötü. Yaşadığımız din halis Allah'ın dini değil. Şimdi hepimiz araştıralım. Bakın size bir örnek vereceğim. Burada canlı bir hatıra. 7. Geçen hafta bu internet aleminde gelişmiş bir olay. İstanbul'dan arkadaşım bir tanesi, bu kitabın içerisinde göreceksiniz, İnternet sitelerimizde ayrı ayrı yayını var. Ayrıca 11 ciltlik tebliğinde çok detaylı var. Ayrıca Kur'an necim necim nüzule göre Kur'an ne halinde de dipnot halinde çok öz bir halde anlattığımız bir cünüplük mefhumu var. Yine Kur'an okumakta, Kur'an'la hani uzaklaştırma noktasında anlatıyorum. Bunu vatandaşın bir tanesi diyor ki fıkıh kitaplarında cünüplük şu şekilde tarif ediliyor ama yani insanın sevişmesi, inzal olması vesaire şey yapıyor ama Hakkı Yılmaz bunun böyle olmadığını, Hakkı Yılmaz insandan öndeki insanların şehvet boyutunu, şehvetinin atıp olduğu durumu olarak şey yapıyor. Allah'ın da salata yaklaşmayın, şehvetliyken, cünüpken dediğiydi de sizin şehvetiniz kabarırken topluma çıkmayın olarak açıklıyor. Yani klasik anlayışa dışında farklı bir anlam getirmek suretiyle bunu şey yapıyor. Siz ne dersiniz buna diye Diyanet İşleri Başkanlığı'na, bakın dağıtımını gördük burada, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, ilahiyat hocalarının çoğuna, özellikle İstanbul, Ankara Müftülüğü'ne ve hani durmadan televizyonlarda fetva veren hocalar var ya, ilahiyat profesörüne, onlara da bunları soruyorlar. Hocalardan henüz ses gelmemiş. Güne göre ses gelmemiş. Şimdi ben burada bildiğinizle sıkılmıyorsanız şayet Diyanet İşleri Başkanlığı ile olan yazışmaları size böyle kademe kademe sunayım. Şimdi bir arkadaşın sorusu şöyle. Sayın hocalarımız, şimdiye kadar fıkıh ve ilmihal kitaplarından cünüplüğü, abdesti, gusül almayı gerektiren durum olarak, yani büyük abdestsizlik hali, bu durumda olup da henüz gusül etmemiş olan kimse olarak tanımlanmış ve cinsel ilişkide bulunmuş yahut rüyada ihtilam olmuş veya birine bakmakla ya da dokunmakla kendisine şehvetle insan vakı olmuş kimseye cünüp, bu durumda da cenabet denir şeklinde öğrendik. Ve hayatımızda da bu mesele çok önem verdiğimiz bir konudur. Zira cünübün olduğu yere melek girmez, bastığı toprakta ot bitmez, yıkanıncaya kadar bastığı toprak yattığı yatak ona lanet eder diye de korkutulur. Yakın zamanda Hakkı Yılmaz adında birisi Tebinül Kur'an adlı 11. ciltli Kur'an açıklamaları kitabında, İslam dininin temel direkleri kitabında şimdiye kadar bildiğimiz, inandığımız ve yaşadığımızdan farklı olarak cünüplüğü, şehvetin kabarması, nefsin uyanması sebebiyle hayattan kopma, dengeyi yitirme, sağduyulu davranamama olarak açıklamakta ve herkesin bildiği gibi bu haldeki insan hayattan, dünyadan kopuk olur, sağduyusunu yitirir. Nitekim böyle kişiler halk arasında aklı bilinen nesilde taklit denir ve insanın bu duruma gelmesine sebep olan fiziki hazların tatmin aracı olan organlar içinde dini imanı olmaz tabir kullanılır. Buradan anlaşılan odur ki cünüplük meninin gelmesiyle yıkanma arasındaki hal değil, şehvetin kabarmasıyla meninin inmesi arasındaki gereği gergin haldir diye tanımlamaktadır. Bu durumda kafalarımız iyice karışmış bulunuyor. Lütfen bu konuda tatminkar bir açıklamada bulunur musunuz, saygılarımla. Vatandaş bunu yazmış. Şimdi buna Diyanet'ten gelen cevabı bakalım. 29.7'de bilmem ne sayıda bu arkadaşa cevap verilmiş. Ve dedikleri, verdikleri cevap aynen Diyanet'in ilmi halinde Diyanet'teki hiç emek vermeden kopyalamışlar. Arkadaşların yazdığı hani şöyle eski kitapların tanımlanır, ilmi halinde aynısını kopyalamışlar. Şimdi bilgisayar dilinde copy paste dedikleri şeyler var. Onun cevabı olarak